sikieni kwa makini. Na habari nataka kuwapeni. Ona Tanzania, watu wanakula kashata na kahawa, wanakaa mabarazani, hakuna hata kufushani. Lakini hii amani haikunyesha kama mvua, kwani nchi nyingi duniani waitafuta kwa ugumba. Lakini sisi wa Tanzania ni urithi wetu wa kulishisha kila kizazi. Nimekubali.